www.attableeg.com, The Reviver of Iman. رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الحمد لله بیان تو ہوتا ہی رہتا ہے کتاب اللہ پر اور سنت رسول اللہ پر. اللہ کا شکر ہے اسی سے سلف کا بھی ذکر آتا ہی رہتا ہے. حضرت قیوم الدین بہت بڑے شیخ ہیں، فرماتے ہیں میں آ رہے ہیں ایک آر بے صحیح شریعت. اسلام کی بنیاد تین چیزوں پر ہے: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، وسیرت سلف. تین چیزیں، تینوں کو لے کے چل رہا ہے. اگر سیرت سلف سے ہٹیں گے تو ہو سکتا ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی پوری ترجمانی نہ کر سکے، جو ہمارے اکابر نے، اسلاف نے جو تشریف فرمائی ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے. گمراہیاں اسی وجہ سے آتی ہیں جب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو چھوڑا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کی بھی فضیلت بیان فرمائی بلکہ ضرورت بیان فرمائی، اسے اپنی سنت کی بھی ضرورت. میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور سنت. اللہ کی کتاب اور اپنی سنت، معلومات کی دو ہی چیزیں ہیں جو ایک طرح ہیں. غالباً حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں کتاب اللہ ہے اور دوسرے ہاتھ میں سنت رسول اللہ. اس روشنی میں ہم راستہ طے کر رہا ہے، ایک لمحہ کے لیے بھی چھوڑ نہیں سکتا، نہ کتاب اللہ کو چھوڑ سکتا اور نہ سنت رسول اللہ کو چھوڑ سکتا. اسی بنا پر شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے بھی لکھا ہے کہ جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، مثلا کسی کو خلافت ملی اس کے سرائے میں سے، تو وہ کتاب اللہ کو جانتا ہو، سنت رسول اللہ کو جانتا ہو. مطلب کہ سنت رسول اللہ کا جاننا بھی ضروری ہے. آتا ہے کہ بہت زمانہ ایسا بھی گزرا ہے، کسی ملفوظات وغیرہ رہ گئے تھے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے آ کر کے بھی سنت جاری کیا، مشکات کی شرح لکھا اور بہت کام کیا. اس تیری آ کے فاروق کو اختیار کیا، لفظ کیا شیخ عبد المحمد دہلوی کہتے ہیں یہ کہ تیری آ کے فاروق حدیث کی طبیعی اور تشریح ہے. تیری آ کے فاروق وہ زہرمان ہوتا ہے، اسے بڑھ کے کوئی صاحب کا بچو کے زہرمان نہیں ہے. اس کو تیری آ کے فاروق کہا ہے، ہمارے حضرت اس لفظ پر گوشت کرتے تھے. تیری آ کے فاروق مانے بہت مجرب زہرمار. اس لفظ پر شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے استعمال کیا تیری آ کے فاروق. تو کتاب اللہ سنت رسول اللہ تیری آ کے فاروق، ولالت گمراہی کی دور کرنے کے لیے یہ تیری آ کے فاروق ہے. کتاب اللہ کو بھی چھوڑنا نہیں ہے اور نہ سنت رسول اللہ کو چھوڑنا ہے. سنت رسول اللہ سے تشریح ملے گی آپ کو, توضیح ملے گی, پھر ہمارا تابعین نے جو اشارہ کیا ہے اس کو بھی ملحوظ رکھنا پڑے گا. کل اتفاق سے مولانا نے کہا, طلبا نے بھی کہا کہ سال بھر تو کتاب ہوئی نہیں, مولانا تو کچھ دنوں سے پڑھا بھی نہیں ہے حضرات, میں کوئی کتاب نہیں پڑھا رہا تھا, میرا اصل درس جو ہوتا تھا کتاب الرقاق ہوتا تھا. رقاق ان لڑکوں نے کہا کہ نہیں ہے سر, انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بھی کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تاکہ مشکات کی تعلیم کا, انہوں نے کہا کہ ہم سے پڑھنے کا ان کو ایک شوق تھا. میں نے کہا مجھے بھی شرف حاصل ہو جائے گا, میں نے ان کو نہیں کہا شرف حاصل, ان کو شوق تھا مجھ کو شرف حاصل ہوا, میں نے کہا میں تیار ہوں, تو میں نے دس دیا. تین حدیثیں پڑھائی, ایک حدیث کی تلاوت ابھی کی ہے, اللہ تعالیٰ اس کی تشریح کی توفیق دے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق. صحابہ کرام تھے, جو سنتے تھے اس کو عمل کرتے تھے پوری طریقے سے, عمل روایتیں بھی کرتے تھے صحابہ کرام, جو ڈرتے رہتے تھے کہ ہو سکتا ہے کسی لفظ میں تغیر تبدل نہ ہو جائے. اب بلا تکلف حدیث نقل ہوتی, ترجمہ سے موسم صحیح معنوں میں پوری حدیث کی شرح کیا عبارت بھی صحیح نہیں پڑھ پاتا. حضرت ماہ سا آدمی تشریف لائے اور اسلام مسلمین جو جلسہ ہوتا ہے دادا اس میں بیان کرنے بھی گئے, تو انہوں نے چند منٹ بیان کیا اور یہی بیان کیا کہ حدیثوں کو راوی کے ساتھ بیان کیا کرو, کم سے کم اتنا کرو, غلطیاں ہو رہی ہیں, گمراہیاں آ رہی ہیں. انہوں نے فرمایا, ابھی حضور نے فرمایا کس درجے کو حدیث ہے, غریب حدیث تو نقل نہیں کر رہے ہو, منکر حدیث تو نہیں کر رہے ہو, موضوع حدیث تو نہیں کر رہے ہو. بہت زیادہ احتیاط ہے دین کی حفاظت کیسے ہوگی, کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. ایک ہاتھ میں کتاب اللہ, ہمارے مشائخ بڑے فرماتے ہیں کہ ہم نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو پکڑا ہے, اسی کے روشنی میں ہم چل رہے ہیں. قاضی جیلانی, یادل جنید, یہ سب کہتے ہیں کہ صحیح ہے, ہم نے ہمارا طریق طریق ہونا مشہد یہ دن بھی کتاب و سننا, یہ لفظ طریق ہونا مشہد یہ دن بھی کتاب و سننا, ہمارا طریق کتاب و سننا سے مشیت معیت ہے. اس بنا پر امت محتاج ہے یہ حدیث کی طرف ہی توجہ رکھے, کتاب اللہ سنت رسول اللہ. واقعی کسی بزرگ کے آپ پڑھیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھیے, سب بہاوی ہو جائے گا. ایک حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان یسیر الرعایۃ شرک, ان یسیر الرعایۃ شرک, تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے. فرماتے تھے کہ مشائخ لکھتے ہی چلے جائیں, اس کے چکر کی کوئی بات نہیں آ سکتی, ہر صفحے کے صفحے رہ جائے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان یسیر الرعایۃ شرک, تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے. اب اس سے بڑھ کر ریا کی مذمت ہو سکتی ہے مولانا؟ شرک, ان یسیر الرعایۃ شرک, حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک محدث تھے اچھے خاصے ہمارے شاگردی تھے, لیکن تھے کہ مولانا کہاں تھی حدیث نقل کرتے ہیں, میں نے مشکات میں کہا ہے کہا کہاں ہے, میں اوپر آتے تھے زندگی بھر لیکن ان کو پتا نہیں تھا. ان نے یہ سیرت رائے شرک, تھوڑی سی رائے بھی شرک. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پیش نظر رکھنا, ہمارے اکابی نے بھی ان حدیثوں کو پیش نظر رکھا. حضرت مولانا محمد عیسیٰ رحم اللہ الہ آبادی نے ایک کتاب لکھی ہے, میرا خیال ہے کہ اسی حدیث کو جو میں پڑھا پہلے لے آیا اس کو اس حدیث میں. اس بنا پر میرا خیال ہوا کہ تھوڑا سا آپ لوگ بھی سنا دوں جو ہم نے پڑھایا, تین حدیث لیکن ایک ہی حدیث کی شرح میں سناتا ہوں. کتاب الرقاق تمہارا کہا کتاب الرقاب پڑھائیے. ٹھیک ہے میں کہا رقاب, کتاب الرقاب. رقاق اصل میں رقیق کی جمع ہے, رقاق جمع ہے جو رقت سے بنا ہے. بولتے ہیں ہم لوگ بھی بھائی بڑا رقیق القلب ہے, بولتے ہیں ہم لوگ بھی بولتے ہیں بڑا رقیق القلب ہے, یعنی تھوڑی سی بات پر اس کے دل پر اثر ہو جاتا ہے, اس سے وہ متاثر ہوتا ہے. رقیق القلب ہونا یہ تعریف میں بولا جاتا ہے, ضعیف القلب نہیں ہے, وہ رقیق القلب ہے. رقیق القلب ہونا یہ مطلوب ہے. لا تخسر الکلام بغیر اللہ فإنه تخسر القلوب, لا تخسر الکلام. اللہ کے غیر کا ذکر کثیر نہ کرو, کریم دار حدیث میں لا تخسر الکلام بغیر اللہ, اللہ کے غیر کا ذکر کثیر نہ کرو, اس وجہ کو قلوب کو سخت بنا دیتا ہے رکت کے بالکل خلاف. حدیث ہے شریف, لا تخسر الکلام بغیر اللہ, اللہ کے ذکر کے غیر کچھ زیادہ نہ کرو, قلب کو قاسی بنا دے گا. اور آگے سنیے, کوئی کہہ سکتا والقلب القاسی بعید من اللہ, اور سخت قلب اللہ کے رحمت سے دور ہے. یہ ہمارے حضرت کے خاص حدیث مجموع ہر کسی میں ہے, جم الفواد میں. لا تخسر الکلام بغیر اللہ, میں کل بھی کہا تھا, ماشاء اللہ احمد اکبر آبادی بہت بڑے آدمی تھے, انہوں نے حضرت کو لکھا کہ حضرت کوئی نصیحت کیجیے, تو مجھے یہی عجیب نگر کر کے حضرت نے بھیجا ماشاء اللہ. لا تخسر الکلام بغیر اللہ, لا تخسر الکلام بغیر اللہ, فإنه تخسر القلوب. یہ کثیر ہوگا ذکر تو قلوب کو قاسی بنا دے گا, یعنی رقیق نہیں ہونے رہنے دے گا, بغیر قلب کو قاسی بنا دے گا. بل قلب قاسی بعید من اللہ, اور جو قاسی قلب ہے سخت دل والا ہے اللہ کے اس سے بعید ہے, اللہ کی رحمت سے وہ بعید ہے. اس وجہ سے یہ بھی مطلوب ہوا, معلوم ہوا یہ بھی قلب کی رقت یہ مطلوب ہے, قلب کی قساوت ہی مطلوب نہیں ہے. قساوت قلب کہا تھا بڑا قاسی القلب ہے سر دل کا, معلوم ہوا کہ رقت پیدا کرنا اپنے قلب میں یہ مطلوب شرعی ہے. یہ نہیں کہ کوئی بات ہو اس کا کوئی اثر ہی نہ ہو, یہ قلب رقیق نہیں ہے. بعد میں حضرت معاذ صلی اللہ صاحب فرماتے تھے کہ کل تم لوگوں کو ہم لوگ ناشتہ کرائیں گے, جنہوں نے بیان کیا تھا, تو ہم لوگ ناشتے ہی منتظر رہتے تھے, کچھ آئے گی جلیبی لیبی, تو کوئی اس قسم کے حدیث سناتے تھے, ہم لوگ بھی منتظر ہی رہتے تھے, کہا ناشتہ نہیں کرا دیا, اس سے پہلے ناشتہ کیا ہوگا. یہ ایسا نہیں, خود امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ صبح کا ذکر جو ہے یہ میرے لیے ناشتہ ہے, زیادہ کرے گا تو یہ میرا ناشتہ ہے, جب یہ نہیں ملتا ہے تو میں اپنے قلب میں زوم محسوس کرتا ہوں, جب یہ نہیں ملتا ہے تو اپنے قلب میں اشار کو بیٹھنا ہے کہ نہیں. مطلب میں نے بیان کیا تھا ابن تیمیہ کے بارے میں, وہاں اتنگاریہ میں عرب عالم بیٹھا ہوا تھا, بس ہو گیا وہ. میں نے کہا کہ یہ تھے ابن تیمیہ جو اپنے وظائف کہتے پابند تھے, وہ کہتے ہیں جب یہ میں نہیں کرتا اشار ہونے میں تو اپنے قلب میں زوم محسوس کرتا ہوں, معلوم ہوا کہ ذکر اللہ کے وادی تھے. اور ابن تیمیہ کا واقعہ میں نے بیان کیا, یہ برابر لوگ شکایت ان کی کرتے رہتے تھے, جس کی وجہ سے وہ جیل ہی میں گزری, انتقالی جیل ہی میں ہوا. کسی نے کہا ان سے کہ حضرت آپ کہتے ہیں لوگ شکایت کرتے ہیں غلط, جس کی بنا پر آپ جیل بھیج دیا جاتے ہیں, آپ بھی ان کی شکایت کر دیا کہ فرمایا مجھ میں ان میں پھر کیا فرق رہ جائے گا. میں نے بیان کیا ارے ماں تھانیوں کو کہتے خشی صوفی ہیں, صوفی ہیں, صوفی کی خصوصیات کیا ہے, کثرت ذکر اور اسے خلقیت ہے, پورے تصور کا حاکم یہی ہے, کثرت ذکر میں حسن خلق. میں آیا خان کا گزار سے ماں بابا صاحب کے گیا, تو انہوں نے کہا آپ خانقاہ کیسے چلاتے ہیں؟ ماں بابا صاحب میری 6:30 بجے بڑا مشکل سوال تھا, خرکار کسی جو آتے ہیں. میں نے کہا حضرت وہی جس طرح آپ لوگ چل رہے ہیں اسی بنا کر کرتا ہوں, لیکن بنیاد میں نے اس پر رکھا ہے کثرت ذکر ماں حسن خلق. سب بس کچھ ہو گئے, کثرت ذکر ماں حسن خلق. گاندھی کے دیں گے اس کو نصیحت, کثرت ذکر حسن خلق. تو حسن خلق جب آئے گا تو دقت آئے گی قلب میں. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما یدخل الجنہ وقال تقوی اللہ و حسن الخلق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ہے, اللہ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق. ایک حدیث کافی ہے مولانا اصلاح کے لیے, ایک حدیث کافی, ایک آیت کافی دل سے دل. او الکر سب وہ شہید ہے, قرآن کہتا ہے یا تو تم ایسے ہو جاؤ او الکر سم وہ شہید, کان لگاؤ اسے بھی پہنچ جاؤ گے. تب چیز دیکھے گئے اس کو جو ہمارے او الکر سم وہ شہید, کان لگاؤ اسی سے پہنچ جائے گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم ہو جاؤ یا متعلق ہے کہ نہیں, کم سے سننے والے بن جاؤ. او الکر وہ آگے کہ نہیں, قرآن کیا کہہ رہا ہے او الکر سم وہ شہید, کان لگائے جبکہ وہ حاضر ہو, ادھر ادھر نہیں بلکہ دل لگا کے سنے. اللہ تعالیٰ کا طریق مانگنا مشکل نہیں, آسان ہے. میں اتنی ہی سب پورا طریق ہے. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلك يوم ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ قلب کی اصلاح اس کی درستی بھی مطلوب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آگاہ ہو جاؤ تمہارے بدن میں ایک گوشت کا لوسرا ہے, اذا صالح صالح جسد, جب وہ صالح ہے تمام بدن صالح. سب سے زیادہ آدمی ڈرتا ہے جب آتا ہے کہ قلب تمہارے اثر ہوئے, بہت ڈر جاتا ہے. اچھا یہ دل نیست بیماری کی بیماری ہے دل, مولا مسلم فرماتے ہیں نیست بیماری کی بیماری ہے دل, دل کی بیماری. اب بھی یہی ہے, دل کی بیماری کو ہم سمجھا جاتا کہ نہیں, نیست بیماری. اب بھی کل میں تمہارے اثر ڈر جائے گا آدمی, یہاں پھنسی لے رہا کچھ نہیں, ہمارے میں کل تو پھنسی ہے, پھنسی ماری پھوڑی ہے ڈر جائے گا. نیست بیماری اس کی اصلاح ہمارے مشائخ یہاں ہوتی ہے, خانقاہوں میں ہوتی ہے, اس کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے. نیست بیماری جو ہے ایسا بھائی بڑے آدمی تھے, میں نام انہوں نے جب آتے رہے تھے نا آدمی ہوئے, تو انہوں نے تزکیہ نفس پر بیان کیا, تزکیہ نفس پر یہ ضروری یہ ضروری, اور اسی میں سے تزکیہ نفس بھی ضروری ہے. تو بعد میں پوچھیں گے تزکیہ نفس کے کار ہے, تعلیم کو بیان کرنے والے انگریز نہ تھے, وہ جانتے تھے کہ مولوی بہت سی نہیں جانتے تھے. افسوس انہوں نے بیان کیا, زبردست بیان کیا, امریکہ سے آئے ہوئے تھے. پوچھا گیا تزکیہ نفس کہا تم اب تو تزکیہ نفس نہیں جانتے, ابھی تو بیان کرو گے تب جانیں گے, تو بیان ہی نہیں آتا کہ تزکیہ نفس کا نام ہی نہیں لیتے. نیست بیماری جو بیماری ہے دل, یہ دل درست ہو گیا ہے. ہمارے حاجی امداد اللہ صاحب کہتے تھے سہا ستہ ہے, اسے اللہ طائف ستہ بھی ہے, ظاہر باطن ابتر یہ سب ہے. تو حضرت حاجی صاحب کسی نے کہا کہ حضرت ہم ذکر کرتے تھے کبھی یہ ذاتی ہو جاتا ہے یہ غافل ہو جاتا ہے, کبھی یہ ذاکر ہو جاتا تو یہ واپس ہو جاتا ہے. حاجی چھوڑو سب دل کی طرح توجہ کرو وہ ٹھیک ہو جائے, سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ مجدد وقت شیخ کہہ رہا ہے, یہ مجدد وقت ماں تھانی کے شیخ تھے, ماں گنگوئی کے شیخ تھے, وہی کہہ سکتے تھے. کہہ ہلو یہ لطائف وغیرہ ہے, لوگ پوچھتے ہیں ابھی اس کے انکار نہیں ہے, لیکن حضرت حاجی صاحب کے ایک بار لگا کرنا ہے مجھے. کہا تم دل کی طرح متوجہ ہو, یہ جب ٹھیک ہو جائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا. نہیں اس کے اندر دقت ہے قلب میں. لا تخسروا کلام بغیر ذکر اللہ, اللہ کے غیر کا ذکر کثرت سے نہ کرو, اس وجہ سے تمہارے قلب کو قاسی بنا دے گا. والقلب القاسی بعید من اللہ, اور سخت دل جو ہے کیا ہے, اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. جب قساوت مذموم ہوا اس کے مقابلے میں رقت یہ محمود ہوگا, مطلوب ہوگا, یہ میں چاہتا ہوں. جب قساوت قلبی کیا ہے, مذموم ہے, تو قساوت قلبی میں کہ رقت قلوب ہے, معلوم ہے کہ محمود ہے, مطلوب ہے, مطلوب ہے, مستحب ہے, واجب ہے, فرق جو بھی کہیے مقبول. اسی ذکر کی, اسی قلب کی رقت کے لیے ذکر اللہ کیا جاتا ہے. جہاں تک ہو سکے دیوار کے رب جاؤ, یہ نہیں کھڑکی کھول دو تین چار میل دیکھو. یہ کرتے ہیں ذکر دیوار سے میں سب دیکھتا رہتا ہوں. ذکر ہے جب کھڑکی کھول دو گے نماز میں تو تم سے دگا بھی کر دیکھو گے, گھوڑا بل جائے گا, نور مر جائیں گے, دیکھو گے, یہی دیکھو. اس وجہ سے میرا ہمیشہ پورے دنیا کے بولوا سب تو نہیں اس میں, لیکن اختلاف ہے اس میں. مسجد کی قبلہ کی تو کھڑکی نہیں ہونا چاہیے, ہے کہ نہیں؟ ہر جگہ میں نے کہا نہ کر دیا, بڑے بڑے مشاق کیا ہے, اور دیکھا مشاق کا اور بڑی کھڑکی رہتی ہے جہاں بعض جگہ گیا میں نے کیا ہے. اللہ تو فرما رہا ہے, فام فکا کہتے ہیں کہ سجدے میں نگاہ کس کی طرف ہونا چاہیے, سجدے گاہ کی طرف ہونا چاہیے, قیام میں ہے کہ نہیں؟ اس وجہ سے رقت قلب یہ مطلوب شرعی. جب رقت قلب مطلوب شرعی ہے, پھر غلط قلب مذموم شرعی. اس لیے باپ کا کیا جاتا ہے کتاب الرقاق مشکات میں, جیسے ابواب الصلات ہے, ابواب الزکات ہے کہ نہیں, معاملات کی بحث ہے. اسی طریقے سے ان لوگوں کا کمال ہے کتاب الرقاق پہلے ہی لے آئے. میں کہا ڈھونڈو تو کہیں نہیں, تو پہلے ہی یہی ہے. میں بیٹی بڑا اچھا کہتے ہیں کتاب الرقاق اللہ تعالیٰ. حضرت ہمارے فرماتے تھے, یہ دفعہ کسی بات پہ میں نے کتاب الرقاق کہا تو کہا حضرت اس میں غلاموں کا بیان ہوا کیا؟ اب بہت بڑے مولوی کہا اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کتاب الرقاق کیا ہے. رقیق معنی غلام کے بیان کہنے, تو انہوں نے سمجھا غلاموں کا اس کے اندر بیان ہوگا. مجھے خود ہم لوگوں سے کہا حضرت نے کہ دیکھو ان کو اتنا بھی نہیں معلوم تھا کہ کتاب الرقاق میں کون سی حدیثیں آئیں گی. رقیق معنی غلام کیا ہے نا, مجھے صحیح نہیں ہے. تو انہوں نے سمجھا کہ اس میں غلاموں کا بیان ہوگا, اور بیان کس کا ہے؟ رقت والی حدیثوں کا بیان اس کے اندر ہے. موری لوگوں کو سمجھنا چاہیے, اس کو خوب پڑھنا پڑھانا چاہیے. ہمارے ذمے ہے, لیکن ہم تو خود ہی وہی چاہیے. دعا کرو اللہ تعالیٰ. کتاب الرقاق, رقاق اصل میں رقیق کی جمع ہے جو رقت سے بنا ہے. رقت قلب بولتے بھی ہیں, بہت رقیق القلب بولتے ہیں, سب لوگ بولتے ہیں. قرآن رقیق القلب ہے, تعریف بولتے ہیں مذمت میں, تعریف بولتے ہیں رقیق القلب ہونا. یہ آتا حدیثوں میں کہ مومن مومن کا کیا ہے, دوست ہے. اگر مشرق کے مسلمان کو مومن کو کوئی درد ہو تو مغرب کے مسلمان کو متاثر ہونا چاہیے, ہے کہ نہیں؟ جو عزو بدر آدر روزگار دیگر اظہار نمانت خراب, جب ایک دانت میں تکلیف ہوتی ہے قرار ہوتا ہے آج ٹہلنے لگتا ہے. معمولی کان میں درد ہے ٹہلنے لگتا ہے, دانت میں درد دس اثر میں ٹہلنے لگتا ہے. درد تو یہاں ہو رہا ہے, ٹہل کیوں رہے ہو, اس سے کیا تعلق؟ نہیں, یہ بھی متعلم ہے, متاثر نہیں میں کہہ رہا ہوں, متعلم علم رسیدہ یہ بھی ہے. اس وجہ سے ہر مسلمان کا دل ہر مسلمان کے ساتھ ایسی رابطے میں رہنا چاہیے. یہ چیز پیدا کرنے کی مجھے اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو ایسا قلب بنا دے جو اللہ کی نگاہ میں اچھا ہو. ہمارے قلوب کو اللہ تعالیٰ اللہ منی اثر نفس مطمئنہ تو من بلقائق و ترضا بقضائق و تکن نفس مرقبی. ایسا ہم نفس آتے ہیں کہ ایسا اسی سے بات اللہ منی اثر نفس مطمئنہ تو من بلقائق و ترضا بقضائق و تکن بے عطائق. آپ کے عطا سر عالی یہ رقت سے بلا, جس کے معنی ہیں پتلا ہونا, نرم ہونا, رحم اور شفقت کرنا. سچ بات رقیق مانی ہے, رقت مانی پتلا ہونا. नरम होना, ये कैसे कर्म मतलब इसका कर्म नरम है। हमने देखा कालमन हजर नामुद्दीन अलिया का वाक्य है, एक कर्क का हाल फरमाते हैं सब लोग अलियाओं को कहा जाता है, वो फरमाते थे जब कोई आके कहता है कि फला अज्म मुझको दर्द है, तो मुझको ऐसा मालूम होता है कि मेरे उस अज्म मुझको दर्द हो गया, जैसे किसी हमारे दांत में दर्द है तो मुझको ऐसा मालूम होता है मेरे ही दांत में दर्द हो गया, ये उनके हाल यही का मुतासिर होता है। यानी ऐसा मालूम होता है कि अपने भाई का दर्द अपना दर्द, जिस अज्म में उसके दर्द है वो हमारे अज्म में भी वो दर्द होना चाहिए, कान याद रहा ये कान में दर्द। इस बिना पर जिमन बात कि हमारे अनिल भाई बहुत खास आदमी, हम लोग मजलिस में भी आते थे, बहुत दर्द में मुबतला कहलवाए, बहुत दर्द, बहुत सब जानते हैं शायद जो लोग तुम जानते कहलवाए मुकल किसी से कहलवाया कि बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, पकड़ लेते हैं लोग। इस वजह से हम लोग भी दर्दमंद होना चाहिए, उनके लिए दुआ करना चाहिए अल्लाह का उनके दर्द को कम करना। एक दर्द तो है जिसको मांगा जाता है, अब तो आजारे मोहब्बत के मजे आने लगे, इसे पढ़ जिमन आ जाते हैं बहुत है, अब तो आजारे मोहब्बत के मजे आने लगे, सच के उस साकी के जिसे दर्द पैदा कर दिया वो दर्द मतलूब है, दिल वाला दर्द, दिल वाला दर्द वो नहीं मचा कि अल्लाह की मोहब्बत में उनके वो दर्द मुराद है। अब तो आजारे मोहब्बत के मजे, अब आते हैं थोड़ी बार के नगवार आता है, नगवार क्या, नगवार क्या, अब तो आज आ रहे मोहब्बत के, किसका शेर है, हजरत ख्वाजा साहब का है, हजरत थानवी डांटे रहे होंगे कभी नहीं कहा कहीं चुप खामोश रहिए बोलिए नहीं, ख्वाजा साहब के बड़े शायर थे लेकिन कभी उनको खामोशी का मुजाहदा कराया जाता था, बालों को बोलने का मुजाहदा है नहीं तफरी करो, अब बालों के खामोश रहो वो मुजाहदा कम नहीं है, अल्लाह मियां ने तो पहले ही मुजाहदा कराया खामोशी का, अली लामी कुछ बोलना मत चुपचाप आगे बढ़ो है कि नहीं, कुरान में क्या कहा अली लाम मिम चुप खामोश, अपने घोड़े को दौड़ाओ ना मैदान इल्म में, नहीं चुपचाप हर आलिम कहता है कि अल्लाह वालू भी मुरादी अल्लाह ही इसको माना जाता है, जहालत का इकरार किया ने तो जहालत से तालीम कुरान ने दिया है, जहालत का इकरार अल्लाह आलम भी मुरादी अल्लाह ही जानता है, कोई आलिम नहीं हर ज्यादा हर जगह अल्लाह आलिम, जो बयान भी करता है वो भी कहता है कि हक भी नहीं है ये जो मैं अपने से कह रहा हूँ, अल्लाह आलम भी मुरादी अली लाम मीम, तो जहालत का इकरार कर रहा है, इन वजह इल्म बहुत बड़ी दौलत है, अल्लाह हम सब लोगों को अपना इल्म भी दे, अपना इल्म हम क्या हैं, मन अरफ नफ्स हो अरफ रब, जो अपने नफ्स को पहचानेगा वही खुदा को पहचानेगा, जब तुम अपने ही में लगे लपटे हो कि हम ये हैं खुदा क्या पहचानोगे, छोड़ो अपने को तब पहुंचोगे वहां पर, दई नफ्स होता आज। किसी बुजुर्ग ने कहा कि अल्लाह हम आप तक कैसे पहुंचे, फरमाया दई नफ्स होता आज, नफ्स को छोड़ो और आ जाओ, नफ्स ही तुम्हारा हाल है हमारे या तुम्हारे दरमियान में, नफ्स को छोड़ो, छोड़ने का मतलब क्या मोती फरमा बरदार करो, दिक्कतें कर जो दिक्कतें जिसके माने पतला होना नरम होना रहमत और शफकत करना, ये माने हैं दिक्कत के, ये चीज मालूम मतलूब है, हमारे मचाई ने ये बाप काम किया मालूम हुआ कि दिक्कतें कल्ब मतलूब शरीर है, कसावत कल्ब मजमू में शरीर कहिए, कसावत कल्ब अल्लाह ताला इस कसावत से महफूज है, दिल जब सख्त हो जाता है तो बड़ी बड़ी चीजों को उस पर असर नहीं होता, तो हमारे बुजुर्गान दीन उन्हें हजरत निजामुद्दीन औलिया को वाकई बयान किया और फरमाया उन्होंने का महफूज भी जिक्र किया है हजरत मां अलिया ने कि क़यामत के बाजार में हमदर्दी और गमखाई से बल्कि किसी चीज की कीमत नहीं होगी, उनका उनका हाल ये था और काल भी यही है, क़यामत के बाजार में अल्लाह क़यामत के बाजार में हमदर्दी और गमखारी से बल्कि किसी चीज की कीमत नहीं, तो मालूम है गमखारी पैदा करना चाहिए कि नहीं, ये नहीं कि कुएं में गिर रहा है, अरे हम इसमें है कुछ नहीं, तुम्हारा कोई दर्जा नहीं होगा कि नदी है कि हदीस में आया है, पहली हदीस में आ जाती है मुतसरात में, अहले अर्ज पर रहम करो, इरहमो आला अहले इरहमो, है ना, जमीन वालों पर रहम करो, दूसरी हदीस में पढ़ा इरहमो आला अहले बलाए, जमीन वालों पर रहम करो तो आसमान वाला तुम पर रहम करेगा, ये मुतसरात की हदीस है, कुछ सुना हमने दर्शक हदीस है, इरहम मालूम हुआ कि जो शख्स जमीन वालों पर रहम करता है तो उस पर अल्लाह वाला रहम करता है। जमीन वाले में कुत्ते भी हैं, कुत्ते पे एक आदमी ने रहम किया, एक फाहिश औरत ने, अल्लाह ने उसकी मफरत कर दिया, किसी ने कहा हुजूर पहले कहा क्या कुत्ते पर इतनी शफ़त प्यास बिठा दिया, कहा हुजूर ने क्या फरमाया, हर कल्ब वाला काबिल अगर इयानत है तो जो इयानत करेगा उसको सवाब मिलेगा, मफरत हो जाएगा, दिक्कत का ताल्लुक सिर्फ इंसान से, सिर्फ मुसलमान से नहीं, जानवरों पर भी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक चिड़िया है वो घूम रही है, बहुत मशहूर वाकया है, परेशान थी चिड़िया, उन्होंने कहा, उन्होंने फरमाया कि क्यों परेशान, इधर से कहा उसके बच्चे को पिंजरे में हमने जमा कर लिया है, इस बिना पर ही परेशान है, कहा छोड़ो उसको, और ये भी फरमाया है कि जैसे ये चिड़िया माँ जो है अपने बच्चे के लिए परेशान है और हम करें, इससे ज्यादा कहीं अल्लाह हम पर हम करने के लिए तैयार है, रकी का मतलब वो आदमी जो नर्म दिल हो, सियुती ने कहा रेकाब से ऐसे कलमात और ऐसी बातें मुराद हैं जिनके सुनने पढ़ने से दिल में नरमी और रिक्कत पैदा हो, और कवाए फिक्रिया व अमलिया ऐसे मुतासिर, कवाए फिक्र व अमल ऐसे मुतासिर होते हैं कि दुनिया से जोहद व बेरगबती और आखिर से रगबत व मैलान हो जाता है, किताबुल रकात के पढ़ने पढ़ाने का यहाँ से कि दुनिया से बेरगबती हो, जोहद पैदा हो, आखिरत की फिक्र हो, आखिरत की तलब हो, कुलूस करने की फिक्र हो, चाहे इन अबवाब में इस तरह की हदीसें नकल है। पहली हदीस ये है, हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो नेमतें हैं जो के मामले में बहुत से लोग फरेब और घाटे में हैं, दो नेमतें हैं, पहली हदीस यही मैंने देखा है गालिबन हज़रत मौलाना मोहम्मद ईसा साहब ने जो किताब लिखी है उसमें पहली हदीस यही आया है, कहते हैं दो नेमतें हैं क्योंकि मामले में बहुत से लोग फरेब और घाटा सहे हुए हैं या घाटे में हैं, और वो दो नेमतें क्या है, तंदुरुस्ती और फरागत, बस सब दिन आ गया, जो घाटा का है तंदुरुस्ती और फरागत की जो कदर करे वो घाटे में नहीं, जो न कदर करे घाटे हो गए नहीं, पूरे दिन का खुलासा इसी में आ गया, जो दुनिया ही को मकसद बना ले घाटे में है, जो दुनिया को ले मगर आखिरत पर तरजीह न दे वो घाटे में नहीं, मलतूस रून हयात दुनिया बल आखिरत तो खैर हुआ मलतूस रून हयात, तुम तो हयात दुनिया को तरजीह दे रहे, कैसी आयत समझा पढ़ते हैं हम लोग, मलतूस रून हयात दुनिया बल आखिरत तो खैर हुआ, सहाबा कराम एक बात सुनते थे बस उस पर अमल पैदा हो ही जाते थे, लिखा है वैलुल्लिल मुतफ़िफ़ीन जो नाज़िल हुई तो मदीने के लोगों ने फिर बाजार के हद ही बदल दिया, सबसे ज्यादा घाटे वाले काम लेते थे पूरा देते थे कम, अहले मदीना इसमें मुबतला थे, अहले मदीना मुबतला थे, अब उतनी उस गया है कि आप कपड़ा लीजिए एक आध अगर हो जाता है ले जाओ उसको ले जाओ, मैंने कहा ये अमल ये आयत उन्हीं लोगों के बारे में नाजिल हुई अहले मदीना के बारे में, लेकिन अल्लाह ताला ने वो दिया कि हमको खुद हमको है कपड़ा वपड़ा खरीदा के ले जाओ, मालूम है कि ये इन लोगों की खासियत हो गई क्योंकि इनके बारे में वैलुल्लिल मुतफ़िफ़ीन आया है कि लेते हैं तो पूरा पूरा देते हैं कम, احتیاط شدید الاحتیاط لکھا ہوا ہے، پھر اہل مدینہ شدید الاحتیاط ہو گئے، چھوڑ لیا، ایک آیت آئی ختم، جو بھائی معاملے کی ختم. مہاراج فرماتے ہیں دو نعمتیں، تندرستی اور فراغت. تندرستی کتنی نعمت ہے مجھے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے تندرستی. ہمارے صالحہ کے لیے بھی تندرستی کی ضرورت، ہم سجدہ نہیں کر سکتے، کھڑے نہیں ہو سکتے، نعمت ہے کہ نہیں. مولانا علامہ خالد محمود افریقہ کے یونیسبرگ پر ملے، منتظر تھے، جب میں ملا، بہت بڑا علامہ ابھی انتقال ہوا ہے، بہت زبردست اردو کتابیں رکھتی ہیں، انہوں نے پہلا سوال کہا کہ مولانا میرے لیے دعا کرو کہ مجھے سجدہ علی الدین کی توفیق ہو. میں نے کہا یہ کون دعا ہے بھائی، یہ سجدہ تو غور کیا میں نے، ارے میں نے کہا کون یہ تین مانے مٹی کے آتے ہیں سجدہ میں، سجدہ یہ مٹی پر سجدہ کرنے کی توفیق ہو، اس کی دعا کرو. یہ دعا کرائی، جب مجھے یاد آیا تھا کہ میں تین پر سجدہ نہیں کر پا رہا ہوں، اپنے لیے بھی دعا کرنا چاہیے نا، اللہ مجھے اتنی صحت دے دے کہ سجدہ کر سکوں. میں کرسی بیٹھا رہتا ہوں، سب میں سجدہ کرے رہتے ہیں، سجدہ کرتے بہت بڑی بات ہے. جس کو سجدہ کرنے کی توفیق ہے، زمین کو پیشانی پر رکھنا، پیشانی کو زمین پر رکھنا یہ معمولی بات نہیں ہے. زمین ارزل خلا سمجھی ہے، روڑی جاتی ہے، اور پیشانی اعلی الاعلیٰ ہے، افضل الاعلیٰ اللہ کے لیے. اس افضل الاعلیٰ کو ارزل پر رکھتا ہے تو اللہ کی بس سب سے زیادہ قریب بندہ کب ہوتا ہے، جب کس سجدے میں ہوتا ہے، اگر مشہور حدیث ہے گویا کہ بندہ سجدہ اللہ کے قدموں پر کرتا ہے، اس تصور سے گویا کہ بندہ سجدہ اللہ کے قدموں پر کرتا ہے. میں گیا تھا دوسرے ملک میں فرانس کا ایک ملک، تو وہاں ایک نقشبندی بزرگ تھے بہت مشہور، تھے تازی لیکن بہت سادے نقشبند. انہوں نے کہا بھائی ہم نے سنا ہے کہ ہندوستان میں نقشبندی ایک بزرگ بہت مشہور ہوئے ہیں، نام بھی شاید انہیں بتایا دیا، ہم نے کہا شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی، ان کی کوئی بات سناؤ. تو ہم نے سنایا، ہم نے سنایا کہ وہ یہ فرماتے تھے کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھ کو پیار کر لیا، خوش ہو گئے. جب میں سجدہ کرتا ہوں احورانی جنت جب آئیں گے میرے پاس تو میں کہوں گا کہ بھی اگر تلاوت کرنا ہو تو کرو، نہ جاؤ، اب کچھ یاد رہے گا، پڑھے ہوئے رہیں گے تبھی تو، کوئی کتابیں نہیں پڑھتا، یہ سب مولوی لوگ کچھ اکامی کسی رکھ کو سامنے رکھ لیے. لوگ کہتے ہیں تو کہاں بیان کرتا، میں نے کہا میری روایت پڑھے ہو کبھی، کہا نہیں دیکھا ہی نہیں، تو کیا تم سب کہو گے دیوبند کے علماء کیسے تھے. اقوال سرف کے بارے میں ایک بہت بڑا عالم جو گزار تھے، ابھی انتقال ہوا ان کا، انہوں نے کہا مولانا ہم لوگ علماء دیوبند کے معتقد ہیں، ہم سب سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے لوگ تھے، لیکن ہم یہ سمجھے نہیں تھے ہیں کہ کس بنا پہ ہم معتقد ہیں. ان کا بیان ہے مولانا موسیٰ صاحب کرمانی کا بیان ہے، ہم جانتے تھے کہ علماء دیوبند بہت بڑے لوگ ہیں یہ ہیں، لیکن یہ نہیں ہم سمجھتے تھے تو کس بنا پر ہم لوگ متعدد ہیں، ان کا جملہ ہے. لیکن تمہارے اقوال سب سے ہم نے سمجھا کہ کس بنا پر ہم لوگ متعدد ہیں، علماء دیوبند کی سیرت تم نے بیان کیا. خود مولانا اخلاق صاحب نے لکھا کہ آپ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ علماء دیوبند کے الفاظ وہی ہیں، وہ ہے کہ علماء دیوبند کی سیرت سامنے آپ کے ہیں، دیکھ لیجیے گا. مولانا اخلاق صاحب نے لکھا، اس کو اخلاق ہی نام ہے، مولانا قاسمی نہیں نہیں مشہور ہے بھائی، بہت مشہور ہے، ادیب بھی ہیں، انہوں نے لکھا ہے. بہرحال تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو معتقد تھے، لیکن اقوال صاحب سے معلوم ہوا کہ مولانا تھانوی ایسے تھے، مولانا شیخ الہند ایسے تھے، مولانا قاسم صاحب ایسے تھے، مولانا گنگوئی ایسے تھے، مولانا یعقوب صاحب ایسے تھے، سب کا بیان ہے کہ نہیں. ہاں انہوں نے یہ کہا کہ تمہارے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ علماء دیوبند کو تم بہت مانتے ہو، بڑے اچھے الفاظ میں کہا انہوں نے. نہیں جی، بہرحال بڑے آدمی کی بات, پر یہ کرنا ہے ان حضرات کی سیرت کو پیش نظر رکھنا ہے ہم سب لوگ کی ضروری ہے. اپنے اقابی کیا کہتے تھے کیا کرتے تھے کچھ نہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے اقابی کو پہچاننے کی توفیق مرحمت فرمائے, ان کے طریقہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. فرماتے ہیں دو چیزیں تندرستی اور فراغت. ادھر حضرت نے فرمایا مجھ سے تم زمان دعا کرو اللہ تعالیٰ صحت دے ہم کو حضرت ماشاء اللہ. ہم نے کہا حضرت الحمد للہ آپ سے بہت کام ہو رہا ہے, اس بیماری میں بھی بہت کام ہو رہا ہے, تو بہت زیادہ پسند نہیں گیا. کہا ارے بھائی صحت کے جب ہوتی ہے تو اس کا نہیں اس کا اشارہ رہتا ہے نا, صحت جب رہتی ہے اور کام میں بچاسا چاہتی ہے. بہت بڑی نعمت ہے. عبد العزیز صاحب نے لکھا ہے کہ اسباب ہدایت میں سب سے پہلی چیز صحت ہے. تفسیر عزیز میں اسباب ہدایت میں سب سے بڑی چیز پہلی چیز بہرحال مذکورہ دونوں چیزیں بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں. ایک تو صحت اور دوسرے صحت و تندرستی یعنی مشاغل اور مصرفیات. صحت یعنی جسم و بدن کا امراض سے محفوظ رہنا, یہ صحت. جسم و بدن کا کیا مطلب, یعنی جسم و بدن کا امراض سے محفوظ رہنا, اور دوسری فراغت قلب یعنی اوقات کا غم روزگار کے مشاغل اور مصروفیات اور تفکرات اور تشویشات سے فارغ و خالی ہونا. اچھی شرح کر دیتا ہوں, آج کل نہیں پایا تھا, بہت عمدہ بات. صحت سے مراد صحت, دوسری یہ صحت اور تندرستی سب لوگ جانتے ہیں, یعنی جسم و بدن کا امراض سے محفوظ رہنا. جب محفوظ رہے تبھی تو پڑھو گے, سجدہ کرو گے, نماز پڑھو گے, ذکر کرو گے, تلاوت کرو گے. اور دوسری فراغت وقت یعنی کیا, یعنی اوقات کا غم روزگار کے مشاغل و مصرفیات اور تفکرات اور تشویشات سے فارغ و خالی ہونا, یہ فراغ. صحت اور فراغ کی تصیحت یہ ہے. بہت عمدہ تشریح, کل ہم نے یہ پڑھا چھوڑ دیا تھا, سب پڑھنا چاہیے. بہت بڑے آدمی ہیں سرور جی صاحب, یہی کتاب رکھتے تھے مشکات پڑھانے میں. حضرت سرور جی تھوڑا لکھا سر, کسی نے کہا اگر مشکات ملی تھی تو سے کہا ارے اسی کو رکھو اسی کو دیکھ لیجیے گا. بہت بڑی کتاب ہے, نواب صاحب نواب کی کتاب ہے نا, وہی ہے نا مزاج ہے وہی. اور دوسری فراغت قلب یعنی اوقات کا غم روزگار کے مشاغل وہ مصروفیات اور تفکرات و تشویشات سے فارغ و خالی ہونا, یہ ہے فراغ قلب. اللہ ہم کو صحت بھی دے, ظاہری بھی اور باطنی. من میں فراغ قلب باطنی صحت ہے, جب باطنی صحت رہے گی دوسری چیز میں الجھے گی نہیں, الجھے گا آگے بڑھے گا. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں کو یہ دو نعمتیں عطا فرماتی ہیں وہ فرماتے ہیں ان میں سے بہت ہی کم ایسے ہوتے ہیں جو ان نعمتوں کی صحیح قدر کرتے ہیں. زیادہ لوگ وہ ہیں جو ان کے معاملے میں فریب نفس کا شکار ہو کر بہت غفلت برتتے ہیں. صحت جو چاہے جس کو چاہے گا, اپنی قوت کا ذرا سب ہوتا نہیں ہے. اور اگر روپیہ پیسہ زیادہ ہوا تو کوئی کچھ سمجھتے ہی نہیں, جس کو جو چاہے کہہ دے. اور ان دونوں نعمتوں کے جو اصل فوائد و منافع ہیں ان کو مفت میں گنوا دیتے ہیں. اور ایسے لوگوں کی مثال اس شخص کی ہے جو خرید و فروخت کے کسی معاملے میں غفلت و ناداری کا شکار ہو کر دھوکہ اٹھا لیتا ہے, اپنے مال وطا کو مفت میں گنوا دیتا ہے. اس حدیث میں اسے بتایا گیا ہے کہ اپنی صحت کی بھی قدر کرو اور اپنے فراغ وقت جو تم کو موقع ملا ہے اس کو گناہوں میں نہ لگاؤ, وہ طاعت میں لگاؤ. تب وقت کی قدر ہے, تب جسم کی قدر ہے, تب قلب کی قدر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس حدیث پر عمل کی توفیق دی, اپنی صحت کی بھی ہم قدر کریں اور جو موقع مل رہا ہے پڑھنے پڑھانے کا, چاہے انفرادی طاعت ہوں چاہے اجتماعی طاعت ہوں, جو بھی توفیق ہو اس کو کرتے ہی رہنا چاہیے اور دعا کرتے رہنا چاہیے. اللہم انی اسألک التوفیق لما حببت من الاعمال والصدق التوکل علیک وحسن الظن الیک. اللہم انی اسألک التوفیق لما, میں نے کئی دفعہ بیان کیا ہے, ढाकी निफाम उल्ला साहब को जानते हैं, माँ कलीम उल्ला साहब के वाले माँ हजरत बादशाह रसोल्ला साहब के बाद बहुत हो गए थे वफात के बाद सुनते बहुत गारिफ रुक रही कहा आदमी कौन ऐसी दुआ सिखाएगा हमको, ये दुआ पढ़ा उन्होंने अल्लाह मीनी असल को तोहफी के लिए मखाब बिकमिल आमाल वसीद का तवक्कुल अलैक व हुस्न ज़न, ये अल्लाह हुस्न ज़न दीजिए हमको, फरागत दीजिए, सेहत दीजिए, आपके दिए अच्छी दुआ में और हमारे साले की तोहफी दिए, सबसे पहली बात ये अल्लाह मीनी असल को तोहफी के लिए मखाब बिकमिल आमाल वसीद का तवक्कुल अलैक व हुस्न ज़न हुस्न ज़न। बहरहाल ये तारीख की बातें हैं, अल्लाह ताला हम सब लोगों को इस तरीके नबवी पर चलने की तौफीक दे, तालीमात नबवी पर चलने, तालीमात नबवी मशायख तो बात के हैं असल तो तालीमात नबवी, जो मशायख इस पर चले वही मशायख मैंने कुछ नहीं, उनका कोई दर्ज ही नहीं है, जो मशायख भी इसको छोड़ के चलेंगे गुमराही आएगी। इसी में शाह साहब ने लिखा है कि जो खलीफा हो उसको इन चीजों को पेश नजर रखना जरूरी है, जब तक पेश नजर नहीं होगी वो अपने मनगढ़ंत बातें जो करेंगी तो सिवाय बिदात के खुराफात के कुछ नहीं उठाते नहीं होगा। इस वजह से इन चीजों को किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह को हमको लाजिम पकड़ना है और इसी को इसी की रोशनी में हमको चलना है। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक दे। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك. اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا نعمتك وأهدي علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين.